დიდედა მორტენი ელექტრომანქანებთან მივიდნენ და როცა მორტენმა დაინახა ეს პატარა მანქანები, მთელი სიჩქარით რომ მოძრაობდნენ. ჰაერში ასული დედაც დააბიწყდა, ცხენზე ამხედრებული მაციც და გეძდა შემომჯდარი სამურის მილიც. მორტენი ხომ მანქანებზე გიждდებოდა, როგორც ჩანს, ეს განსაკუთრებული მანქანები იყო, რადგან მოედრის სივიწროვის გამო წამ და უწუმ ერთმანეთს ეჯახებოდნენ. მაგრამ არაფერი მოზდიოდათ და ისევ აგრძელებენ გზას. ისინი კი, ვინც ამ მანქანებში ისხდნენ, იცინოდნენ და ჟრიამულობდნენ. დიდედა დიდხანს იდგა და უყურებდა. ორი დიდი ბიჭი წრეებს სუბლიდა მანქანების მოედანს და განსაკუთრებით უხაროდათ. თუ სხვებსა დაეჯახებოდნენ, მათზე ნამდვილად ვერ იტყოდით, რომ ფრთხილობდნენ პირიქით. მთელი სძალით ეჯახებოდნენ სხვა მანქანებს. დიდედა კარგად ხედავდა, რომ იმ სხვა მანქანებში ყოფი ბავშვების პატრონებს ეს სულაც არ მოსწონდათ. დიდედა ჯიხურთან მივიდა. თავისთვისა და მორტენისთვის ბილეთები შეიძინა და როცა მანქანები გაჩერდნენ, მოედანზე შევიდნენ. ბევრი მგზავრი გადმოდიოდა მანქანებიდან, ხოლო თუ ისევ მოუნდებოდათ ტარება, კიდევ უნდა გადაეხადათ. როგორც ჩანს, იმ ორ მოზრდილ ბიჭს იმ დღეს ბევრი ფული ჰქონდა, რადგან ისინი არ გადმოსულან და კიდევ აპირებდნენ რბოლის გაგრძელებას. დიდედამ შეამჩნია, რომ ეს ბიჭები ყურადღებით ათვალიერებდნენ ყველას, ვინც მანქანებში ჩახსნომას აპირებდა. თავები მიადეს ერთმანეთს და ჩურჩურს მოხვნენ, ხოლო როცა დიდედასა და მორტენს შეხედეს, კიდევ უფრო ახლოს მისწიეს. თავები და ისე ახარხარდნენ, რომ ზაგზაგი დაიწყეს. ეს რომ დაინახა, დიდედამ არ შეიმჩნია, მაგრამ გამწარებული ფიქრობდა, როგორ მოქცეული იყო, რამ უნდა მოქმედებინა ამ ორი ყალბანდის წინააღმდეგ. იმდენი კი მოახერხა, რომ ის და მორტენი იმ ახალ წითელ მანქანაში ჩამხდარი იყვნენ, რომელიც ბიჭების მანქანის უკან იდგა. ასე იმას მაინც აცილებდნენ თავიდან, რომ მავნებლები დასაწყისშივე მათ მანქანას ვერ დაეჯახებოდნენ. მორტენს ღვედი გადაუჭირეს, რომელიც კარგად იყო მანქანის სავარძელზე ჩამაგრებული. ასე რომ ვერც ვერაფერს დაჰკრავდა, სხვირს და ვერც გადმოვარდებოდა, ხოლოდ ის არ მოეწონა მორტენს, რომ მანქანა დიდედას უნდა ეტარებინა. მაგრამ დიდედამ გადაჭრით უთხრა, რომ ეს ასე იქნებოდა და მორტენს მიხვდა. წინააღმდეგობას აზრი არ ჰქონდა. ჯერ ერთი, დიდედას ყოველთვის სურდა მანქანის მართვა და მეორეც, მეტად ჭკვიანი უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომ მანქანის ტარება გაებდა იმ ადგილას, საიდანაც ყველა მძღოლს მიუწევდა გული. მანქანა დაიწა, ყველანი აზუზუნდნენ, აგროხუდნენ და წინ გაიჭერენ დიდედა. ისე იყო აღელვებული, თავიდან ვერ ხვდებოდა საით უნდა მიემართა საჭე. ის იყო, კედელს უნდა შესკდომოდა, რომ მოისაზრა, მანქანა უკან დაეწია. ამის შემდეგ ისე იჯდა და ატარებდა. თითქოს თავის სიცოცხლეში მეტი არაფერი უკეთებიაო, ცუდი ბიჭებიც, დავიწყდა და სხვა ყველაფერიც, რაც მის გარშემო ხდებოდა. ისე არ რასახალისო არ მყო, რამ ყოფილაო, ფიქრობდა, სკამიდან წამოიწია, რადგან უნდოდა. ყველას დაინახა მისი სიმარჩე. მართლაც დაინახეს. დედა, მამა და ბავშვები უკვე ელექტრომანქანების მოედანთან იყვნენ. მაღალ კაროსელზე ქანაობა დაემთავრებინათ. უცებ დიდედას მოესმა, რომ მათ რაც რაღაც აღნიშნეს ხმამაღალი ყვირილით. მაგრამ სანამ ნათქვამის ასრ გაიგებდა, მათ მანქანას დაეჯახნენ და დიდედამ ძლივს შეიკავა თავი, რომ ჰაერში არ ავარდნილი იყო. საჭეს ჩააფრინდა და თავი ისე დაიჭირა, ვითონც არ ავარდებოდა. ნამდვილად ის ბიჭები იქნებოდნენო. გაიფიქრა, გახედა და დაინახა, როგორ გააგრძელეს გზა. თან დიდედას დასცინოდნენ. დიდედას მართლა სასაცილო გამომეტყველება ჰქონდა. მანქანის მართვისას, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობდა, თავი დაეჭირა.